ciucur verde de mătasă, ciucur verde de mătasă, corindemni, Doamne, corinde, slobozâne, gazdă în casă, ca afară plouă de varsă, corindemni, Doamne, corinde, și ca luso, și ca luso, ciumpăvetu, corindemni, Doamne, corinde, și-amu trebe, potcovetu, și-amu trebe, potcovetu, corindemni, Doamne, corinde, cu potcove, și cu coie de cârnațu, și cu cuie de cârnațu, corindemni, Doamne, corinde, corindemni, Doamne, corinde, corinde.